Mehmet Bey, kızacaksın ama bu baza yine inmiyor. Ulan o baza yüzünden halterci olduğum yetmedi, kanterci oldum. Ara şu servisini. Bugün pazar, kapalı olurlar. Bir daha arıza yaparsa o bazayı evden atacağım Hüsniye Hanım. Bunu bilmiş olun. Bazacılara inat, yer yatağında yatacağım. Tek sorun o değil Husumet Bey. Çeşmelerin bazıları damlıyor. Contalarının değiştirilmesi lazım. Misafir odasının lambası böyle çırpınıyor. Başka? Balkonun atık borosu tıkanmış. Bunları bana niye söylüyorsunuz Hüsniye Hanım? Bu evin erkeği değil misiniz? Size söylemeyeceğim de kime söyleyeceğim? Bu evin erkeğiysem, koskoca Avrupa Birliği ile müzakerelere başlamış bir ülkenin Avrupa Siteler ve Apartmanlar Birliği'nden müzakere tarihi almayı bekleyen sitesinin de yönetim kurulu başkanıyım. Çok önemli sorumluluklarım var. Burada bu ülke için çalışıyorum Hüsniye Hanım. Size Ziya Paşa'nın beyitleriyle cevap vermek istiyorum. Yıldız arayıp gökte nice turfa müneccim, gafletle görmez kuyuyu reh güzerinde. Anlar ki verir laf ile dünyaya nizamat, bin türlü teseyyüp bulunur hanelerinde. Vay, lise 2'den edebi bir cevap. Dinle öyleyse. Dest busu arzusuyla ölürsem dostlar, küze eylen toprağım, sunun anınla yare su. Fuzuli'den altta kalacağım mı sandın? Ne alakası var benim okuduğum şiirle? Bu da divan şiirinden ya. Sen ona bak.